To nasza piosenka dnia, Rite of Passage, to taka artystyczna rekonstrukcja wydarzeń, które miały miejsce w 2018 roku w Tajlandii. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, wtedy to grupa młodych piłkarzy, zawodników piłki nożnej wraz z trenerem utknęli w zalanej jaskini Tam Luang. No i by sprostać tej trudnej akcji ratunkowej, wyjątkowo trudnej akcji, podzielono ją na kilka etapów. W tej akcji brało udział ponad 100 nurków z całego świata, a ta piosenka, nasza piosenka dnia, opowiada tę historię z perspektywy trenera, stanowiącego taką podporę dla chłopców z tej drużyny, znajdujących się w tragicznej sytuacji. Kasai Y, Rite of Passage, najnowszy singiel Kasi Piszek. To piosenka, która będzie na kolejnym albumie artystki, nad którym to pracuje. Ten utwór został napisany właśnie teraz w trakcie trwania pandemii. Nasza piosenka dnia powróci kilkukrotnie. Ja dziś do usłyszenia na naszej antenie. A tymczasem na budziku 9 po czwartej. A jak pięknie bluesiorek można pociągnąć tak właśnie z samego rana. Curtis Sargado i Alan Hager również na dzień dobry. A może i na dobry wieczór? Pani Iza z Nowej Zelandii już się odzywa. Dzisiaj punktualnie. No, dla kogo punktualnie? Dlatego punktualnie. Gdyby Państwo mieli ochotę, to zachęcam. Numer do naszej skrzynki SMS-owej 71335, a dla tych, którzy być może troszkę dalej od kraju raju, to mailowo budzik@polskieradio.pl. Za chwilkę powitamy nowy dzień. Będzie oczywiście kartka także z kalendarza, później tego muzycznego, no ale wszystko po kolei. Będziemy sprawdzać także listę obudności i zaglądać do najświeższej prognozy pogody. Teraz 13 minut po godzinie 4, a za oknem, no jak w piosence. We'll be right back.

Florencja, Florencja z maszynką. Czy u Państwa też tak chłodno i wieje i pada i właściwie zacina? U mnie za oknem tak właśnie jest. Jeśli tak, to proszę dać znać. Jeśli nie, to też, bo to rozgrzewające sygnały na pewno podtrzymają na duchu tych wszystkich, u których to tak jesiennie za oknami. Zatem my, mam nadzieję, będziemy podtrzymywać na duchu pięknymi nagraniami. Słońce obudzi się, kwadrans przed godziną piątą, no to już tak lekko licząc za niecałe pół godziny. Słońce zajdzie, jeśli w ogóle dziś, ale o tym jeszcze za chwilę w prognozie pogody. Po godzinie 20 dzień potrwa ponad 15,5 godziny. A dziś imieniny Domicelli, Dominika i Pankracego, tak? Właśnie zimnych odgrodników i Pankracego dziś. Zatem składamy najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, 23 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Na kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd, i kto ziemię wprawił w ruch, czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim smuch. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek to oczywiście piosenka towarzysząca kampanii społecznej zachęcającej do czytania. Tak jak i my, tak Instytut Książki na naszej antenie robiliśmy to, jeśli dobrze pamiętam, całą jesień, zimę rozpoczynającą się, tak, a nie inaczej, wiosnę. 26 minut po godzinie 4. No to przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 12 maja. I tak w roku 1364 król Kazimierz Wielki podpisał akt elekcyjny dla Studium Generale w Krakowie, co jak pamiętamy dało początek Akademii Królewskiej, obecnie oczywiście Uniwersytet Jagielloński. Tak mówię, pamiętamy oczywiście, to było 656 lat temu, pamiętamy z lekcji, a choćby historii. W 1907 roku urodziła się Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, legenda Hollywood, 12 razy nominowana do Oscara, otrzymała 4 statuetki, a w sondażu Amerykańskiego Instytutu Filmowego w 1999 roku została wybrana najwspanialszą aktorką w historii kina. Zmarła w roku 2003. 94 lata temu Józef Piłsudski na czele oddziałów wojskowych zbuntowanych przeciwko rządowi wkroczył do Warszawy i był to początek tak zwanego przewrotu majowego, początek rządów sanacyjnych. Do daty związanej z marszałkiem jeszcze wrócimy za niecałą godzinę w drugiej części kalendarza, także tego muzycznego. Za moment prognoza pogody, 27 minut po godzinie 4, teraz Green Day. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and cuz it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just klasycznie Green Day. To oczywiście dobrze robi na rozbudzenie. Mam nadzieję, że także panu synoptykowi, bo to już punktualnie 4:30. No i tak mówiłem o tych przejaśnieniach, rozpogodzeniach przy godzinie wschodu czy zachodu słońca. No i choć dziś będzie pochmurno, możliwe większe przejaśnienia w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. No i to właściwie tyle, bo w pozostałych regionach będzie padał deszcz. Mało tego, deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg. Mówiliśmy o zimnych ogrodnikach, pan Kracego dziś, a więc nie ma się czemu dziwić. Deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. No i wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a z tego wczorajszego 980 kilku niewiele urosło, bo w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No i dziś zdecydowanie chłodniej. Wczoraj rozpiętość temperatury rzadko spotykana, było około 20 stopni. Najniższa temperatura na wybrzeżu, Pomorzu, a najwyższa w rejonach południowo-wschodnich. Tak było wczoraj. Od 8 do 28. No a dziś zdecydowanie chłodniej. Od 5 stopni na Podhalu, 8 na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W większości regionów 10-11 stopni, a najwyższa temperatura na Górnym Śląsku do 12 stopni Celsjusza. From you, dear, there's things in me that's getting in my fear. You crack holes in the ground, and you've been coming closer to the edge, wondering what goes on in my head, and so I shut you out. And I guess that we don't need to be falling apart.

coś ci dał. Baranowski, a na budziku za 21 minut piąta. Sygnały od państwa, między innymi bieszczadzkie anioły meldują się na liście obudzności. No i co w Bieszczadach? Jeszcze przed frontem wieje i to niemiłosiernie. No to mocno trzymamy kciuki, by nie zwiało te dobre bieszczadzkie anioły. Nowa Zelandia i pani Iza z Christchurch niezawodnie, dziś jak wcześniej wspominałem, punktualnie. To taki jeden z ostatnich, jak pisze pani Iza, piżamowo-dresowych dni, bo od czwartku powolny powrót do normalności. Od przyszłego tygodnia nawet szkoły będą otwarte, no i trzeba będzie wcześniej wstawać. Serdeczności okulno-oświatowe, grono budzikowe śle pani Iza z Nowej Zelandii. Wcześniej, no teraz to już popołudniowa pora. Dzień dobry, także pani Iwona. Nie wierzy, ale tak właśnie witamy namiastkę powrotu do normalności, pozdrawiając ciepło budzikową rodzinę pani Iwona z Nysy. Zimno i wieje. Wczoraj upał prawie 30 stopni, a dziś minus 1. No, nie jest fajnie. Temperaturowo także pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No, tak troszkę hej do przodu. Środa we wtorek. Od 4 rano na słuchu, na zewnątrz tylko 3 stopnie, ale za to w robocie na hali pod blachą falistą 33, a więc sauna. No i przydałby się na rozgrzewkę blusik. Już jeden był, ale 33 stopnie i sauna i jeszcze mamy dokładać do tego saunowego pieca. No dobrze, będziemy się starać z tym blusikiem jak nic. Informacje pogodowe także od pani Mirki z Sandomierza. Trochę wieje, trochę pada, temperatura 4 stopnie, oczywiście in plus, a wczoraj o 13.15 w Sandomierzu w cieniu było 29 stopni Celsjusza. No i pani Mirka z takim nastawieniem pogody i nie tylko informuje, że nigdzie nie wychodzi. Zostaje w domu z trójką i bardzo dobrze, dodając fakt także, że człowiek w maseczce za długo wytrzymać nie może. Sygnały życzliwości od państwa, budzik małpa polskieradio.pl i smsowo 71335, a w prezencie dla tych, którzy już na nogach, Pet Shop Boys. zostań w domu z Trójką. Don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skag and shag, Mexican mud, Little Joe in the snow. Bobby, don't you think they know? Oh, yeah. Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, whenever you sing for us, the pleasure you bring for us, whenever you sing for us. Eight track, oh yeah, eight bomb, come on now, like my skis. Of course they know. i trójkowy budzik. A na budziku tymże właśnie ani się obejrzeliśmy, już po wschodzie słońca i państwo relacjonują, że to już, choć niebo pochmurne i zapłakane i w wielu miejscach wieje i chłodno, to jednak te promienie słoneczne gdzieś tam daleko, daleko za chmurami nam towarzyszą. I bardzo dobrze, i tego się trzymajmy i miejmy nadzieję na lepsze, nawet nie jutro, a dziś. Za 9 minut piąta. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i boję. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam serdecznie. My way down, it's all